นวจปารันหางริกก็การบน้องน้องอาตีปิสสนรุงอนนี่สปอหางริกก็ปิกิรินมงอีสุนอาเงินมงอีสุนหังริก็อาเร I'm not the one who's running out of time.